روزای سخت و نبودن با تو خلاء امید و تجربه کردم، داغ دلم که بی تو تازه می شد، هم نفسم شد سایه سردم. تو رو می دیدم از اون ور ابرا که می خوای سرسری از من رچی، آسمونو بی تو خط خطی کردم، چجوری می تونی انقدر بچی، چجوری می تونی انقدر بچی. سکوت قلب تو بشکن و برگرد، نذار این فاصله بیشتر از این شه، نمیخوام مثل گذشته که رفتی دوباره آخر قصه همین شه. سکوت قلب تو بشکن و برگرد، نذار این فاصله بیشتر از این شه، نمیخوام مثل گذشته که رفتی دوباره آخر قصه همین شه. روزای سخت نبودن با تو، دور نبودن تو خط کشیدم، تازه میفهمم اشتباه همین بود، چهره عشقم و غلط کشیدم. عشق تو دار و ندار دلم بود، اومدی دار و ندارم و بردی. یا سکوت تو بشکن و برگرد، که هنوزم تو دل من نمرودی، که هنوزم دل من نمردی. سکوت قلب تو بشکن و برگرد، نذار این فاصله بیشتر از این شه. نمیخوام مثل گذشته که رفتی دوباره آخر قصه همین شه. سکوت قلب